zamknięciu Turowa. Ja uważam, że trzeba... Więc nie ma problemu? Uważam, że trzeba mądrze przenegocjować sprawę zarówno na przyszłość z Czechami, jak i z Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I to się da zrobić. Dziękuję bardzo. Andrzej Szejna, Nowa Lewica. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Polski Radio, program trzeci wtorek, 24 października. Na zegarach 9:00, serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent rozpoczyna konsultacje z partiami, które weszły do Sejmu. Po rozmowach ogłosi, kto dostanie misję tworzenia rządu. Intensywne walki w obwodach donieckim i charkowskim na wschodzie Ukrainy. Marihuana w koncentracie pomidorowym. Ponad 100 kg narkotyku próbowano przemycić z Hiszpanii do Polski. Zaapelujemy do prezydenta o powierzenie misji tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, powiedział w Trójce wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Dziś prezydent Andrzej Duda rozpoczyna dwudniowe konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych, które zdobyły mandaty w Sejmie. Na 14:00 zaprosił Koalicję Obywatelską. Przed rozmowami przedstawiciele KO Trzeciej Drogi i Lewicy mają przedstawić wspólne oświadczenie. Oto co w nim będzie, Andrzej Szejna mówił w salonie politycznym Trójki. To jest stanowisko, które może nie tyle wzywa, ale apeluje do prezydenta, aby korzystając ze swoich uprawnień konstytucyjnych nie przedłużał tej męki Prawa i Sprawiedliwości oraz obywateli, którzy czekają na realizację programu opozycji i desygnował do funkcji premiera nie przedstawiciela PiS-u, bo to powodowało odłożenie w czasie powołania nowego rządu demokratycznej opozycji, tylko desygnował kandydata demokratycznej opozycji. No czyli to jest kandydat największego ugrupowania w ramach naszej koalicji już właściwie, która zmierza do przejęcia rządu w Polsce. Czyli Donalda Tuska. Jako pierwsi na rozmowach w Pałacu Prezydenckim zjawią się w południe przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Ryszard Terlecki, rzecznik partii Rafał Bochenek. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że Andrzej Duda będzie pytał polityków m.in. o kwestie personalne. Ale myślę, że również bardzo istotnym elementem tych spotkań będą kwestie merytoryczne, tak jak mówiliśmy, polityki zagranicznej, ale również kwestii strategicznych inwestycji, chociażby tych związanych z energetyką, kwestii być może relacji również w ramach polityki zagranicznej unijnej. Na pewno kwestie związane z bezpieczeństwem, obronnością. Jutro zaproszenie na konsultacje dostali politycy Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Europoseł PiSu Jacek Sariusz-Wolski powiedział w Polskim Radiu 24, że propozycja zmiany unijnych traktatów oznacza masowy transfer kompetencji na rzecz Unii Europejskiej i kompletną zmianę ustroju wspólnoty. Jak podkreślił, to dokument, który określa jej przyszłość. Procedura jest w toku, ona jest przewidziana w artykule 48 traktatu, prowadzi do zmian traktatu, uruchamia ten proces. Także to jest dokument, który pokazuje, jakiej Unii, czy w zasadzie co po Unii chce Parlament Europejski. Formalnie uruchamia procedurę zmiany traktatów, nie jest jeszcze samą zmianą. Natomiast uruchamia tę procedurę, która ma kolejne kroki. Głosowanie nad tymi zmianami ma się odbyć jutro. Wśród propozycji wymienia się likwidację prawa weta w 65 przypadkach, euro jako obowiązkową walutę, odchudzenie składu Komisji Europejskiej czy autonomię strategiczną. Trwają intensywne walki na kilku odcinkach frontu na Ukrainie. Rosyjskie wojska atakują Awdijówkę w obwodzie donieckim oraz Kupiańsk w obwodzie charkowskim. Ukraińcy z kolei nacierają na Rosjan w obwodzie zaporowskim. Ukraiński sztab generalny w porannym raporcie poinformował o pewnych sukcesach na południe od wsi Robotyne. To odcinek frontu w obwodzie zaporowskim, gdzie Ukraińcy próbują przełamać rosyjską obronę. Sami bronią się na innym odcinku frontu w mieście Awdijówka w pobliżu Doniecka. Walki trwają całą dobę, wyjaśnia szef wojskowej administracji Awdijówki Witali Barabasz. W ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie grupami z kilku kierunków jednocześnie próbują znaleźć słabe punkty w naszej obronie, ale im się to nie udaje. Nasi chłopcy odpierają szturmy. Jednocześnie wróg ostrzeliwuje nasze pozycje za pomocą artylerii. Zrzuca też bomby lotnicze. Jak czytamy w raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, Rosjanie na całej linii frontu wykorzystują od 10 do 15 tysięcy sztuk amunicji dziennie. Paweł Buszko, Polskie Radio. W beczkach zamiast koncentratu pomidorowego przywoził z Hiszpanii narkotyki. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚP, a w ręce służb wpadło 120 kg marihuany. Transport marihuany miał trafić do Wielkopolski. Narkotyki były zapakowane w szczelne foliowe worki i ukryte w ponad 240-litrowych beczkach. W dokumentacji przewozowej z Hiszpanii do Polski transportowany miał być koncentrat pomidorowy. Policjanci CBŚP oszacowali wartość hurtową przejętych narkotyków na 2 miliony złotych, ale na czarnym rynku handlarze mogli zarobić na transporcie nawet 5 milionów. Zatrzymany kierowca w prokuraturze okręgowej w Poznaniu usłyszał zarzuty przemytu i próby wprowadzenia na rynek znacznych ilości narkotyków. Trafił na 3 miesiące do aresztu, ale grozi mu kara nawet 20 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie znowu dziś duże, słońca nie widać, no ale najbardziej we znaki dają nam się dziś mgły od samego rana. Na wschodzie utrzymujące się do godzin około południowych nawet. No ale to jak na razie jedyny opad, z jakim mamy do czynienia. Później na zachodzie i w górach miejscami może popadać, ale słabo. Od 10 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 w centrum i 17-19 na południu. Prawie 6 minut po godzinie 9, to jest Trójka przed południem, czyli trójkowe pasmo popularno-naukowe. Witold Lazar, będziemy razem do 12. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rock'n'rollem pachnie kraj. Wszędzie jakby był znów nowy duch, nowy luz. Dobra stara muzyka między nami żyje znów. Zrób coś też i ty dla rock'n'rolla. Zrób coś też i ty dla rock'n'rolla. Życie prędko ucieka, nie ma sensu z boku stać. Jeśli serio chcesz dalej w tym rytmie żyć, samo to się nie zrobi, jeśli ty nie zrobisz nic. Zrób coś też i ty dla rock'n'rolla. Początek. No tak, nie ma to jak dobrze zacząć z budką suflera. 14 minut po godzinie 9, trójka przed południem. W kalendarzu mamy dziś 24 dzień października, wtorek. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Alojzy, Marcin, Antoni, Felix, Filip, Jan, Józef, Marek, Rafał, Walentyna i Aneta. Potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś obrodziło mamy tak. Dzień Narodów Zjednoczonych. Światowy Dzień Informacji na temat rozwoju. Międzynarodowy Dzień Dyplomatów. Dzień bez maila. Międzynarodowe Święto Roweru. Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze. I przypuszczam, że w tych dwóch przypadkach chodzi dokładnie o to samo. Mamy także Światowy Dzień Flaczków oraz Światowy Dzień Origami. No i do tego święta za chwilę wrócę. A tymczasem jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. W jesieni, gdy liść prędko z drzewa spadnie, to wkrótce zima będzie, każdy zgadnie. No ale w ten mglisty jesienny dzień mam dla Państwa jeszcze wiadomość. Idzie wiosna. N' Roses. Trójka przed południem, 19 po 9. Proszę Państwa, dziś w kalendarzu świąt typowych i nietypowych Światowy Dzień Origami. Japońska sztuka składania papieru. No, polega oczywiście na tworzeniu figur z kwadratowego arkusza papieru bez użycia nożyczek i kleju. Najbardziej rozpowszechnioną formą jest żuraw. On symbolizuje szczęście i życie. Pierwszy podręcznik origami przedstawiał aż 49 sposobów wykonania takiego żurawia. Japończycy stworzyli największego na świecie żurawia, mającego 82 prawie metry rozpiętości skrzydeł, a także najmniejszego z arkusza papieru o wymiarach 0,1 mm na 0,1 mm, jeśli można nazwać to arkuszem. Dzisiaj istnieje niezliczona ilość przedmiotów, którą można odwzorować za pomocą sztuki złożenia kartki. Są papierowe dekoracje do domów, papierowe rzeźby. Wielu artystów inspiruje się origami, tworząc dzieła z innych materiałów. Można spotkać na przykład meble, biżuterię, czy nawet domy o podobnych kształtach. W Światowy Dzień Origami chodzi o to, aby zachęcić wszystkich do takiej zabawy, do wyczarowania czegoś z papieru. Jest sporo filmików instruktażowych w internecie, a takie własnoręcznie wykonane origami może być na przykład fajnym prezentem, fajnym opakowaniem na prezent, zabawką, czy wręcz może nawet dekoracją domu. No ale to nie tylko zabawa, proszę Państwa, nie tylko sztuka. W Japonii origami jest obowiązkowym przedmiotem w szkole. Aby dostać się na jakąkolwiek japońską uczelnię artystyczną, należy wykazać się znajomością origami. Japończycy uważają, że origami pomaga w nauce matematyki, geometrii, ćwiczy precyzję, sprawność manualną, koncentrację oraz wykonywanie zadań według ściśle określonej kolejności. A wszystko po to, by potem konsekwentnie składać papierek do papierka.

ono już nie spada, ale też no, zatrudnienie w gospodarce, więc tutaj no, też widać, że gospodarka jest, jeśli chodzi o rynek pracy, w dobrej kondycji, ale tutaj ta sytuacja się stabilizuje i też pewne oznaki jednak tej słabszej koniunktury, z którą mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie roku, są też na tym rynku widoczne. Komentuje Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP. Co dalej z niedzielami handlowymi? Dziś w samopołudnie w Pałacu Prezydenckim początek rozmów o możliwej nowej rządowej układance. Jednym z postulatów ewentualnej nowej ekipy złożonej z Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL-u i Lewicy no jest zniesienie przynajmniej części tych niedziel handlowych. Generalnie panuje zgoda co do tego, żeby przynajmniej część z nich znieść. KO chciałaby zniesienia wszystkich. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, twierdzi z kolei, że idealne rozwiązanie to znieść dwie. Niedzielę dwie zostawić i zapowiada negocjacje w tej sprawie. Tymczasem na tych projektach suchej nitki nie zostawiają związkowcy. Na razie ta cała dyskusja jest bezprzedmiotowa, tym samym jałowa, dlatego że zgodnie z deklaracją pana prezydenta, dopóki on jest prezydentem, nie zgodzi się na zmianę tych rzeczy, które przecież całkiem niedawno podpisywał. Parę lat temu zaledwie. Także na razie te różne wrzutki, propozycje oczywiście traktujemy, przyjmujemy to z oburzeniem, jesteśmy im absolutnie przeciwni, ale na razie przez te dwa czy ponad dwa lata do wyborów prezydenckich nie ma absolutnie opcji, żeby ograniczenie handlu w niedzielę zostało zmienione. Mówi Marek Lewandowski z NSZZ Solidarność i dodaje, że trzeba uwzględnić tutaj przede wszystkim interes pracowników, nie klientów. 1,5 miliona pracowników dzięki temu rozwiązaniu, tak jak większość Polaków, może niedzielę spędzić z rodziną. No niech pan sobie wyobrazi sytuację, że co? Matka w niedzielę jest na kasie, więc powie rodzinie, niedzielę zrobimy sobie we wtorek, tak? Ty mężu weź urlop, wy dzieci nie pójdziecie do szkoły, a ja przygotuję w cudzysłowie niedzielny obiad. No to jest parodia. Więc nie może być tak, że dla wygody i wolności jednych ogranicza się wolność innych. I to jest dobro, którego trzeba bronić. Przypomnijmy, zakaz handlu w niedzielę wprowadzono w 2018 roku. Tymczasem dzisiaj rzeczywiście wtorek pracujący. Złoty przed południem stabilnie, za franka płacimy 4,69, za euro 4,46, za dolara 4,17, za brytyjskiego funta 5,12, a giełda też zaczyna dzień w wyśmienitym humorze. Ponad 1,8% na plusie, tak notowany jest WIG20. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. O 16.30 kolejny serwis ekonomiczny w Trójce i potem jeszcze po 18.30. Ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 23 minuty 10. Sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. This tenor no guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing,

Garden to the moon and back. A w trójce przed południem nie na księżyc, a na psychę NASA wysłała sondę. Asteroida uważana jest za pozostałość jądra starożytnej protoplanety i jest największą asteroidą, nazwijmy to, w naszym zasięgu. Uważa się, że składa się głównie z żelaza, niklu, złota i innych metali, również tych rzadkich, których łączną hipotetyczną wartość pieniężną oszacowano na 100 bilionów dolarów. Tyle byłyby warte te skarby na Ziemi. To więcej niż wartość całej światowej gospodarki, powiedziała Lindy Elkin-Stanton, główna naukowiec misji Psyche. Powtórzę, bo to tutaj kluczowe. Gdyby znajdowały się na Ziemi. Tu jednak od razu zastrzeżenie, proszę sobie nie myśleć. Misja nie ma nic wspólnego z górnictwem kosmicznym. Jej celem jest uzyskanie wglądu w powstanie Ziemi i innych planet skalistych, zbudowanych wokół jąder ze stopionego metalu. Aparatura znajdująca się na pokładzie sondy umożliwi naukowcom dokładne określenie, ile tego wszystkiego tam jest. Sonda ma okrążyć asteroidę w odległości zaledwie 64 km od jej powierzchni i zakończy swoją misję w listopadzie 2031 roku. No i znowu warto powtórzyć, nie ma planów eksploracji tych 100 bilionów dolarów. Na razie.